او مخکنی دلبا رستنی دل توای چکو مونگا د الزام قابل وو نو تاسو ته په مونږ باندې فضیلت حاصل وو اوس د خپل عمل په نتیجه کې د عذاب مزه اوسکه.